500, promo 500, promo 500, promo 500. Dlaczego tak szybko powtarzasz? Bo taka okazja dla firm może się szybko nie powtórzyć. Zapamiętaj kod promo 500, by dostać 500 zł od Alior Banku za otwarcie darmowego i konta biznes. To potrójne korzyści dla twojej firmy. 500 zł na start. Premia do 1500 zł rocznie za aktywność i aż 10% zwrotu za paliwo z kartą z plusem. Załóż i konto biznes na www.aliorbank.pl i zyskuj. Opłata 0 zł dotyczy prowadzenia rachunku podstawowego. Szczegółowe informacje o opłatach i prowizjach dla konta biznes i karty debetowej Mastercard z plusem oraz regulaminy promocji. 500 zł na start, 1500 zł dla firm i biznes na plusie. Ceny na minusie dostępne są na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobotę 1 lipca, minęła 15. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Polska będzie się starać o dołączenie do programu Nuclear Sharing, zapowiedział premier. Francuskie ulice nadal płoną, media piszą o apokalipsie i chaosie. Polska nie ustaje w walce o przedłużenie embarga na ukraińskie zboża do końca roku. Udział Polski w programie Nuclear Sharing dotyczącym udostępniania broni jądrowej w ramach NATO bardzo umocniłby bezpieczeństwo państwa, uważa premier Mateusz Morawiecki. Zdaniem szefa rządu, szczególnie w obliczu dzisiejszych zagrożeń ze wschodu, warto starać się o włączenie do programu. Kropla drąży kamień. W momencie, kiedy Putin eskaluje zagrożenie, kiedy straszy, szantażuje Zachód, kiedy przesuwa, czy przynajmniej ogłasza przesunięcie taktycznej broni jądrowej na Białoruś, my także chcemy mieć najwyższy poziom bezpieczeństwa. Nie tak jak pan Tusk i pan Sikorski, którzy zrobili tyle, że nie mamy tarczy, która miała nas chronić. My robimy wszystko, aby to bezpieczeństwo wzmocnić. Nuclear sharing bardzo by to nasze bezpieczeństwo umocnił. Będziemy z naszymi sojusznikami rozmawiali. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego Białego Domu John Kirby oświadczył, że Stany Zjednoczone nie zmieniają swojej nuklearnej postawy odstraszania. W ten sposób odniósł się do pytania Polskiego Radia o możliwość rozmieszczenia amerykańskiej broni jądrowej w Polsce. John Kirby zapewnił, że Stany Zjednoczone uważnie przyglądają się działaniom podejmowanym przez Rosję. Nie ustaje wrzenie na ulicach Francji. Liczba aresztowanych po czwartej nocy zamieszek wzrosła, to już 1311 osób. Rannych jest 79 policjantów, podpalono ponad 1300 samochodów, zniszczono ponad 200 budynków, w tym kościół ewangelicki. W związku z obecną sytuacją prezydent Emmanuel Macron odwołał planowaną na jutro wizytę w Niemczech. Zamieszki i burdy we Francji to błąd Europy Zachodniej, powiedział na antenie Trójki Bartosz Kownacki z Prawa i Sprawiedliwości. To są dzieci migrantów, to są ludzie, którzy nie zasymilowali i nigdy nie chcieli asymilować się ze społeczeństwem francuskim, którzy de facto chcieli narzucić swój sposób życia, swoje poglądy, swoje zasady funkcjonowania Francji. I dzisiaj Francuzi z tego mają konsekwencje. Te zamieszki pokazują, że nie działają mechanizmy integracji, mówił na naszej antenie Maciej Gdula z Lewicy. W ten sposób powinniśmy do tego podchodzić, żeby zastanawiać się, jakie mechanizmy integracji migrantów przyjąć w Polsce. To powinna być spokojna debata. Demonstracje we Francji wybuchły po tym, jak we wtorek w Nanterre na obrzeżach Paryża w trakcie kontroli drogowej policjant śmiertelnie zastrzelił 17-letniego Francuza pochodzenia algierskiego. Ministrowie rolnictwa pięciu państw, które dotknął nadmierny import zboża z Ukrainy, 19 lipca mogą przyjechać do Polski, zapowiedział minister rolnictwa Robert Telus. Zaproszony został również minister rolnictwa Ukrainy. Podczas zjazdu klubów Gazety Polskiej szef resortu rolnictwa skrytykował decyzję Brukseli o zakończeniu embarga na zboża z Ukrainy już od września. Dlaczego do 15 września? Polityka! To nie jest nic innego, tylko to jest walka z Polską. Tam nie ma żadnych argumentów, dlaczego 15 września. Nasze pierwsze ustalenia były, że przynajmniej do końca roku. To jest właśnie ta polityka i tam trzeba walczyć. Zrobiliśmy coś wielkiego, co ich bardzo denerwuje. Zbudowaliśmy koalicję pięciu krajów. Tu politycznie jesteśmy po różnych stronach, żeby było jasne, w tych pięciu krajach. Ale mamy jeden interes. Obronę naszego rynku, obronę naszego rolnictwa i wiemy o tym, że razem możemy coś tam zdziałać w tej Komisji Europejskiej. Zjazd klubów Gazety Polskiej odbywa się w Spale. Jutro z uczestnikami spotka się wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński. Niemal 100 osób ewakuowano ze wsi Cięcina w powiecie żywieckim z powodu ulatniania się gazu. Podczas wykonywania robót geotermalnych na głębokości 80 metrów wiertło natrafiło na nieckę metanu. O sytuacji na miejscu mówi młodszy kapitan Tomasz Kołodziej ze Straży Pożarnej w Żywcu. Nasze działania polegały na wyznaczeniu strefy bezpiecznej, ewakuacji z 19 budynków 93 osób. Ci mieszkańcy znajdują się w remizie OSP Cięcina. Tam wójt gminy Węgierska Górka dba o ich bezpieczeństwo. No a nasze działania głównie ograniczają się na tą chwilę do monitorowania strefy. No i czekamy na dalsze decyzje. Powołano też sztab kryzysowy, a sam odwiert doraźnie zalano wodą. Festiwal kół gospodyń wiejskich i twórców ludowych ruszył w Nałęczowie. To okazja do prezentacji rękodzielnictwa, umiejętności wokalnych i kulinarnych. Koła gospodyń wiejskich przeżywają swoisty renesans, mówi dyrektor Nałęczowskiego Ośrodka Kultury Łukasz Król. Zgłosiło się do nas aż 70 podmiotów. Będą to nie tylko koła gospodyń wiejskich, ale również rękodzielnicy, a zatem i sztuka, i kulinaria. Partnerem naszego festiwalu są Lasy Państwowe. W związku z tym jest ogłoszony konkurs kulinarny. Wpłynęło mnóstwo zgłoszeń na potrawy przy użyciu produktów leśnych, co ciekawe, więc będzie rzeczywiście mnóstwo ciekawych potraw i barzancina, i nawet potrawa z danielem. Oczywiście grzyby królują, to wszystko będziemy mogli zasmakować w Nałęczowie. Festiwal odbywa się na placu przy Starych Łazienkach w Parku Zdrojowym. Impreza potrwa do jutra. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zachodzie już spore rozpogodzenia. Słońce powoli zaczyna się pokazywać także w centrum. Na wschodzie możliwe miejscami burze z gradem. W Ustce 18 stopni, w Gdańsku i Rzeszowie 24, w Krakowie i Szczecinie 23, najcieplej 25 w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W lipcu startuje program Bezpieczny Kredyt 2%. Kto, kiedy i na jakich warunkach z niego skorzysta? Które banki go zaoferują? Ile wyniesie zdolność kredytowa? Na pytania dotyczące Bezpiecznego Kredytu 2% czekamy pod adresem mailowym ekonomia3@polskieradio.pl. Odpowiedzi eksperta w najbliższy poniedziałek po godzinie 18.30. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, co robić, gdy człowieka ciągle coś trafia? Otóż my kule radzimy grać w lotto i też coś trafiać. W kumulacji lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji w Antrakcie jest PZU. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. W Antrakcie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Magda Kujdowicz. Malwina Kiepiel. Oczywiście w Antrakcie. Witamy Państwa w bardzo słoneczny dzień i zaczynamy od zapowiedzi, co w naszym programie. Będziemy rozmawiały o spektaklu Komediant w Teatrze Narodowym. To słynna sztuka Tomasa Bernharda w reżyserii Andrzeja Domalika, a w roli głównej bagatelka, aktor wybitny Jerzy Radziwiłłowicz. No, wybitna postać. No, a Madziu, gdzie ty byłaś? Powiedz, przyznaj się teraz. Ja byłam na niesamowitym musicalu We Will Rock You o zespole Queen na warszawskiej scenie Teatru Roma. Zostałam porwana przez moją koleżankę nagle. Ja do musicalu troszeczkę podchodzę nieufnie. Okazało się, że niesłusznie i o tym też opowiem. A ja z kolei pojechałam do Kielc w sezonie komunijnym. Znaleźć coś do jedzenia nie było łatwo. Ale za to obejrzałam z przyjemnością sztukę Miarka za miarkę Szekspira w reżyserii Dana Gemetta. No, no. Dowiemy się również, co słychać na scenie Teatru Narodowego, bo są już plany na najbliższy sezon. Będziecie Państwo mogli sobie wyostrzyć pazurki na wizytę na narodowej scenie, bo sporo się będzie działo. No i będzie gość niezwykły z tejże sceny, Opolanin. Tak, pan Arkadiusz Janiczek, aktor teatralny i filmowy także, no, który traktuje swój ukochany Teatr Narodowy jako pewną formę terapii. Posłuchajcie Państwo. Warto. Tak, warto. Poza programem opowiedział nam parę smacznych anegdot, więc na pewno go jeszcze zaprosimy. No i właśnie zaczynamy od Teatru Narodowego, czyli od spektaklu Komediant, w którym to pan Arkadiusz Janiczek również gra, a właściwie dzielnie partneruje Jerzemu Radziwiłłowiczowi, który gra główną postać Pruskona. I gdy usiłowałam dowiedzieć się od twórców tego spektaklu, kim jest ten Bruskon, czy to jest wybitny aktor, czy to jest aktor mierny, który uważa się za wybitnego, no były takie podzielone na ten temat zdania. Mnie się wydaje, że bardziej to drugie i że bardziej w tę stronę szła interpretacja pana Jerzego i myślę, że to jest taka rola, na którą aktor długo, długo czeka, żeby ją zagrać. Ja pamiętam jeszcze Tadeusza Łomnickiego w tej roli, i słynna jego fraza Udzbach, czyli miejsce, w którym ląduje. Ta mała wioska, tak? Ta mała wioska. Gdzieś w północnej Austrii. To, jak mówił słowo Uzbach Jerzy Radziwiłłowicz, brzmiało zupełnie inaczej niż to, jak mówił to Tadeusz Łomnicki, ale było równie znaczące. To był taki moment trudny w wędrówce przez życie i przez twórczość tego artysty, który utknął w Uzbach. No i właśnie. No tak, masz rację. Rzeczywiście ten spektakl to chyba to takie ulubione chyba dzieło też, wydaje mi się, teatralne, bo oczywiście pozostawiam poza tą sferą Krystiana Lupy, który sięga po inne dzieła Bernharda. I to z ogromnym sukcesem. Natomiast jeżeli chodzi o Komedianta, to rzeczywiście to jest taki trochę teatr w teatrze, prawda? I stąd też moje myślenie, że rzeczywiście tu jest odzwierciedlenie też Bernharda jako twórcy takiego na wskroś negatywnego, no bo przyglądamy się temu wielkiemu aktorowi na tej scenie, tak, który de facto monologuje. Tak, tam jest bardzo mało miejsca na inne postaci, które pojawiają się incydentalnie i tutaj ukłon w stronę pana Janiczka, bo on jako postać grana przez niego, postać barmana, znakomicie wytrzymywała tę sytuację. I tu cię uzupełnię, bo nie tylko pan Arkadiusz Janiczek, który jest naszym gościem, ale także przede wszystkim Zuzanna Saporznikow i również bardzo młody aktor, który się tam pojawił, Hubert Łapacz, o którego mówiąc szczerze, trochę się martwiłam, bo on jest studentem i czy on sobie da radę w zestawieniu. Jako syn Bruskona. Tak jest, w takim mistrzowskim zestawieniu. Ale znakomicie dał sobie radę, naprawdę. Tak. Bardzo zdolny młody człowiek. Tak, rzeczywiście dzieci były też, że tak powiem, udane, jeśli można tak powiedzieć, w przenośni. Epizod świetny Aleksandry Josty, żony, która nie odzywa się ani słowem i w milczący tylko pokasuje. Sposób. Pokasuje i w milczący sposób pokazuje, na czym polega rola żony wielkiego artysty, który nie ma spełnienia w tym poczuciu, że wielkim artystą jest. To też wymaga klasy i umiejętności, żeby dotrzymać kroku Radziwiłłowiczowi, który jest aktorem totalnym, bardzo intensywnym, bardzo silnie osadzonym w roli i który, mówiąc krótko, prowadzi nas przez tę wędrówkę z Komediantem, przez cały spektakl. I nie jest to wędrówka łatwa, ale myślę, że jest to wędrówka ciekawa. Myślę, że dla samego pana Jerzego także, bo to jest taki aktor obdarzony sporą dawką intelektu i wrażliwości i równocześnie empatii. Podpytywałyśmy trochę Arkadiusza Janiczka, więc nie będę tutaj zapowiadać tego, co potem nam opowie. Natomiast wydaje nam się, że dobrze ta współpraca przebiegała, prawda? Że to była taka drużynowa praca na scenie. Tak, ale ten tekst jest de facto, to jest tekst jednego aktora, więc rzeczywiście za tym słowotokiem Bruskona, rzeczywiście wspaniale jest oddane to uczucie klęski jednocześnie ze strony Jerzego Radziwiłłowicza i te pełne nienawiści, te rady w stosunku do rodziny, tak, one też znajdują odzwierciedlenie, prawda? I to jest de facto przemocowiec, Jest to postać, jak powiedziała Malwina, z gruntu negatywna, pesymistyczna i która zmaga się sama z sobą, by dojść do momentu, w którym okazuje się, że ten cały wysiłek na niewiele niestety się zdał. Natomiast ważna w rzeczy jest także droga i myślę, że tak ja bym odczytała akurat ten sposób widzenia Bruskona, który pokazał nam Jerzy Radziwiłłowicz. Więc proszę państwa, mnie się wydaje, że jest to spektakl wart obejrzenia. Zachęcam państwa do wizyty w Teatrze Narodowym, bo oglądanie tak dobrego aktora w takim tekście, to jest zawsze przyjemność. To prawda i to rzeczywiście jest zawieszone gdzieś pomiędzy, moim zdaniem, między dramatem. Mówimy tu o upadku Bruskona jako człowieka, tak? Jakby z tym poczuciem klęski, a jednocześnie z drugiej strony też poniekąd gdzieś komedią, tak? Pokazującą go jako przemocowca i egotyka, tak? Wręcz narcyza, tak? Tak, jest to postać niedwuznaczna i jest to postać, przepraszam, dwuznaczna, niejednoznaczna i w której niestety wielu twórców może się przejrzeć jak w lustrze. Dlatego ten tekst jest genialny i dlatego warto do niego wracać i dlatego cieszymy się, że wrócił do niego Teatr Narodowy za sprawą Andrzeja Domalika i Jerzego Radziwiłłowicza. Także warto obejrzeć Komedianta. Tak jak już wspominałam, Malwina została porwana na musical We Will Rock You do Teatru Roma w Warszawie i nie żałuję. Ponieważ to była niesamowita przygoda, krótko mówiąc, czułam się jak na koncercie. No nie wiedziałam, że jesteś fanką rocka. Ja nie jestem fanką rocka, rzeczywiście, natomiast jestem fanką dobrej muzyki i oczywiście piosenki zespołu Queen, I Want to Break Free, Radio Gaga, I Want It All, no wszyscy to znamy, We Are the Champions, Bohemian Rhapsody, czy też tytułowe We Will Rock You, no to nucili wszyscy i zastanawiałam się, jak to zrobić w teatrze. Okazuje się, że można. To jest musical, który świeci triumfy na West Endzie od 2002 roku. Jest tam legendarne libretto Bena Eltona i pomysł jest taki, że dzieje się to w świecie przeszłości, w którym nie wolno grać muzyki na iPlanecie, zwanej Ziemią. Rządzi na niej ogromna korporacja i tam jest absolutnie zabronione takie wolnościowe słuchanie muzyki, w ogóle robienie czegoś poza regułami. Oczywiście wyłamują się bohaterowie tego spektaklu z tej reguły. Pojawia się i miłość, i walka, i rewolucja, i myślenie o miłości w sensie takim miłości do życia, do świata, do wolności. Pełen energii spektakl, naprawdę ogromna widownia nabita do ostatniego miejsca, wszyscy śpiewali. W momencie, w którym były występy wokalne, podnosili telefony i machali tymi telefonami włączonymi, tak jak kiedyś na rokowiskach, jak pamiętasz, zapalało się zapalniczki. Czyli prawie jak na koncercie. Było jak na koncercie, była energia koncertu. Myślę, że ogromna zasługa w tym także tłumacza Daniela Wyszogrodzkiego, który przeniósł tekst libretta na polskie realia. I to się bardzo udało, bo tam jest bardzo dużo cytatów z historii polskiej muzyki rozrywkowej. Także też się nieźle bawiłam, bo pan Daniel Wyszogrodzki, te erudyta, musimy go kiedyś zaprosić, bo to bardzo ciekawa postać związana z muzyką i z teatrem. I to jest, proszę państwa, no ewidentny hit tej sceny. Tam są trzy obsady. Bardzo długo trwała rekrutacja w całej Polsce artystów. Są nieprawdopodobnie utalentowani ludzie na scenie, których ja widziałam po raz pierwszy, ale jest też coś takiego, że pojawił się jeden z wokalistów. Myślę sobie, Boże, skąd ja go znam? Wspaniale śpiewa w tych długich włosach, takim nieprawdopodobnym stroju. Był to Łukasz Zagrobelny. W zupełnie innym wydaniu. Taki naprawdę rola po bandzie. Naprawdę, proszę państwa, no jeśli brak wam energii, brak wam wiary w to, że życie ma sens, idźcie na We Will Rock You. Ale mam pytanie tylko jedno dotyczące tłumaczenia libretta. Czy to prawda jest, że piosenki też zostały spolszczone? Tak. Ojej. Ojej. I jak to brzmi? Właśnie. I właśnie tego się obawiałam. Malwina to ma straszną minę właśnie, proszę państwa. Patrzy na mnie z przerażeniem. Ale nie ma się co bać. Trzeba pójść, trzeba uwierzyć panu Wyszogrodzkiemu. Eksperymentalne jest. Tak, ale fantastycznie te piosenki brzmią. Nawet pytałam obsługę teatru, przemiłą zresztą, bardzo młode dziewczyny, czy jest szansa na płytę. Jest szansa na płytę. Być może ta płyta się ukaże pod koniec roku. No ja byłam zbudowana tymże miejscem. Tam jest w ogóle dobra energia. Ten cały zespół bardzo jest zaangażowany w to, co robi i to się czuje. Jak się wchodzi do Teatru Roma, to człowiek jest witany z radością, że właśnie tam wszedł i zapraszany do, w tym przypadku, naprawdę muzycznej uczty. Także serdecznie zachęcam. Malwina, nie bój się. Dobrze. No Malwina się trochę boi, nie bójcie troszkę się państwo. Tylko boję. Trzeba iść na We Will Rock You. There's no time for us. There's no place for us. What is this thing that builds our dreams yet slips away from us? There's no chance for us. Oh, Proszę Państwa, w naszym cyklu Co Słychać udało nam się nie bez problemów, ale udało połączyć z kierownikiem literackim Teatru Narodowego, panem Tomaszem Kubikowskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Co nowego, ciekawego czeka nas w Teatrze Narodowym? Na pewno już nowy sezon jest zaplanowany. Nowy sezon już jest zaplanowany i tym razem w odróżnieniu od sezonu, który właśnie kończymy i gdzie był dosyć duży nacisk na współczesny polski repertuar, tym razem będzie głównie klasyka. Zaczniemy na początku listopada od klasyki XX wieku, opowieści Lasku Wiedeńskiego, Edena von Chorwata. Na scenie przywierzbowej imienia Jerzego Grzegorzewskiego. To sztuka sprzed blisko 100 lat, będąca takim namysłem nad społeczeństwem, które powoli osuwa się w nazizm na swoich rozdorzach i w poczuciu bezradności. Wyreżyseruje to Małgorzata Bogajewska, autorka znakomitego przedstawienia Wujaszka Wani, nagrodzonego w zeszłym sezonie. Tak jest i wielu innych świetnych rzeczy, więc to będzie otwarcie sezonu. Potem będzie coś takiego dość nadzwyczajnego, to znaczy będzie widowisko specjalne upamiętniające Aleksandra Fredę, pisarza, który w tym roku ma okrągłe urodziny, który od początku swojej kariery był związany z Teatrem Narodowym i zresztą na scenie Teatru Narodowego po raz pierwszy doszło do ujawnienia jego nazwiska jako dramatopisarza, ponieważ pierwsze komedie wystawiał anonimowo. To będzie widowisko... No, zgadnijmy Fredro. Fredro to na pewno coś ciekawego, prawda, w reżyserii? Tak jest, to znaczy no, postaramy się go pokazać od mniej znanych stron, nie tylko jako autora komedii, ale jako poetę, prozaika, no, człowieka pełnego namysłu nad życiem, powiedziałbym, bo była to bardzo ciekawa postać, o której chyba na ogół się dostrzega tylko jeden z jego wymiarów. Tak. Potem będzie... W reżyserii Jana Englerta, o ile pamięć nie myli, prawda? Oczywiście, tak, i na dużej scenie w sali Bogusławskiego. Potem z kolei na najmniejszej z naszych scen, czekając na Godota Samuela Becketa, reżyserii Piotra Cieplaka, stale związanego z Teatrem Narodowym reżysera. I później pod koniec zimy znowu na dużej scenie Cool Deal, Williama Szekspira, reżyserii Grzegorza Wiśniewskiego, więc samo centrum europejskiej klasyki. No proszę. Na wiosnę... A kto zagra w Król Lirze? Czy może już pan zdradzić? A nie powiem, żebyśmy przyszły zaciekawieni. Dobrze. Musi być jakieś napięcie. Dobrze. Rozumiemy. Tak, no i potem na wiosnę pokażemy jeszcze grę snów z kolei na scenie przywierzchowej, grę snów Augusta Strindberga. Wizyjny dramat z przełomu XIX i XX wieku w reżyserii najmłodszego z kolei z artystów związanych z Teatrem Narodowym, czyli Sławomira Nalocha, reżysera Alicji Kaliny-Czałów na dużej scenie w tym sezonie. No, twórcy bardzo obiecującego i tak się to w tej chwili przedstawia. No nie, najgorzej muszę powiedzieć, tak, czy serce panu bije szczególnie w kierunku jednego z tych przedstawień, czy wszystkie pan obdarza równym troską i uczuciem? Kilku tych przedstawień bije mi serce, więc chyba, żeby nie dostać palpitacji, nie będę żadnego. Wyróżniał. Bardzo serdecznie dziękujemy. My zawsze tak, z radością bardzo, witamy zaproszenia do Teatru Narodowego, więc mówimy tak, do zobaczenia. Polecamy tę scenę. Polecamy Państwu. Do widzenia. Dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. W szczycie sezonu komunijnego i weselnego Malwina wybrała się do Kielc na Szekspira. Tak, pojechałam tam zwiedziona rzeczywiście miłością do Szekspira i chciałam zobaczyć, co lokalna scena, teatr imieniem Stefana Żeromskiego ma zaproponowania. To jest rzeczywiście dosyć ciekawe przedsięwzięcie, ponieważ Miarka za Miarkę to taki spektakl dość tajemniczy, ponieważ on nie jest stricte dramatem, ani też nie jest stricte komedią szekspirowską. I no, nie jest łatwo go przenieść na deski teatralne, w sensie takim, trzeba mieć na niego pomysł. I Dan Jemmet, reżyser tego spektaklu, Brytyjczyk, który ma spore doświadczenie w realizacjach szekspirowskich, zaproponował taką wizję dość, przyznam szczerze, unikatową, jaką jest propozycja przeniesienia tego XVII-wiecznego spektaklu o upadającym Wiedniu, uwaga, do roku 89. Otóż zacznę może od scenografii, bo scenografia to było odbudowanie, uwaga, wizji słynnego filozofa Jeremiego Benthama, wizji panoptikum. Mianowicie to jest taka wizja więzienia, w którym więźniowie wiedzą, że są cały czas inwigilowani i obserwowani. I rzeczywiście to zostało zbudowane na scenie, takie półkole z wieloma drzwiami jakby do cel, tak? I gdzie są wszyscy świadomi tego, że są podglądani. Tematem przewodnim jest oczywiście, jak to w miarce zamiarkę, oczywiście kwestia sprawiedliwości i też spojrzenia na pewne rzeczy, które zadziwiały Szekspira ówczesnego, a mianowicie kwestia takiego, no, ujmijmy to delikatnie, bezpruderyjnego prowadzenia życia seksualnego i nie tylko. I rzeczywiście to widać na scenie, uwaga, ponieważ... Rozpasanie widać. Widać. Mianowicie jest tam taniec do muzyki Bronski Beat. O, wow. Tak. Przypomniałam się ta muzyka. W klatce. Ponieważ reżyser zaproponował również przeniesienie tego panoptikon w pewnym momencie jako peep show. Nie wiem, czy pamiętasz to takie miejsce, gdzie można było podglądać rozbierające się panie, tak? Tak. No więc to jest bardzo takie dosyć obsceniczne. To szalony pomysł. Tak, dosyć szalony jak na Kielce, tak mi się wydaje. No i w ogóle jak na Szekspira. Też, też. Rzeczywiście lokalna socjeta była trochę taka wbita w fotel, miałam wrażenie. Ale powiem szczerze, że to jest przeznaczone do takiej, powiedziałabym, publiczności poszukującej rozrywki. Moim zdaniem to się może, ten eksperyment mógł się udać. No, różne rzeczy robiono z Szekspirem, prawda? Ciekawe. To prawda. Tak obracano go na różne strony. Ja bardzo lubię Kenneta Brana i jego pomysły na Szekspira. One też były rewolucyjne w którymś momencie, zaczął robić filmy. To prawda. I moim zdaniem to takie odczytanie Szekspira dotyczące tego, że wiesz, jakim sądem nas sądzicie, takim was osądzą. Rzeczywiście to znajduje odzwierciedlenie na deskach Teatru w Kielcach. I rzeczywiście aktorzy bardzo dobrze grają. Jeszcze dodam, że ta premiera miała dosyć nieszczęśliwy falstart, ponieważ była przeniesiona ze względu na chorobę jednego z nich. Aktorzy dodatkowo wrócili z jednego z festiwali, byli zmęczeni i byłam pełna podziwu, że jednak zagrali tą premierę bardzo dobrze i bardzo równo. Więc moim zdaniem ten spektakl będzie grany przez długi czas w Kielcach. No to brawo Kielce za odwagę. Tak. I po raz kolejny sprawdza się, prawda, ta myśl, że warto ruszyć się z Warszawy, żeby zobaczyć coś innego. Zresztą to nie pierwszy spektakl dość udany, bo przypomnę ci, że jeszcze po pierwsze jest tam bardzo dobry spektakl, ale z naszymi umarłymi Marcina Libera. Tak. I jeszcze jeden spektakl na podstawie prozy Mateusza Pakuły, tak? Jak nie zabiłem swojego ojca, tak? Tak. Więc słynne teksty. Tak. Już teraz dyskutowane bardzo w Polsce. Tą scenę należy wyróżnić jako scenę, która naprawdę proponuje ambitny repertuar i rzeczywiście jest on doceniany i nagradzany również. Czyli wyrazista scena w Kielcach. Teatr Żaromskiego, nie zapominajmy o tym miejscu. W trakcie naszych teatralnych wędrówek, proszę państwa, będziecie przejeżdżać przez Kielce. Albo jedźcie do Kielc. Albo jedźcie do Kielc i oglądajcie Szekspira. Could be the end. Proszę Państwa, dziś gość prosto z Wiednia, Arkadiusz Janiczek, aktor Teatru Narodowego. Dzień dobry. A ja myślałam, że z Warszawy. Dzień dobry. Ale prosto z Wiednia przyjechał. I jest to, jak mawiają niektórzy, koincydencja, gdyż będziemy rozmawiać o komediancie Tomasa Bernharda, który z Wiedniem miał sporo wspólnego. No i skoro już Bernhard i komediant, to zapytam o ten tekst i o rolę, która wcale nie jest łatwa, bo rola karczmarza w tymże spektaklu to jest takie zderzanie się z postacią samego komedianta, który bardzo dominuje na scenie i trzeba mu towarzyszyć dość intensywnie. I pan sobie z tym bardzo dzielnie radził. Czy to jest trudne, czy to mi się tylko wydaje, że jest trudne? To jest sprawa techniki. Że sobie poradził, to jest pani opinia. I niech tak zostanie. Czy to jest trudna rola? Ona była trudna na początku prób, bo trzeba było długo asystować, po prostu być, współistnieć koło pana Jerzego Radziwiłowicza na sali prób. I z tygodnia na tydzień była coraz łatwiejsza. Z panem Jerzym Radziwiłowiczem znamy się dosyć długi czas i bardzo dobrze nam się współpracuje. A z każdym spektaklem wydaje mi się ten spektakl coraz krótszy. Jak można powiedzieć, na początku to wydawało mi się to współistnienie na scenie i na sali prób z panem Jerzym bardzo długie, dłużyło mi się, a teraz jest, a jeśli teraz wydaje mi się coraz krótszy, to jest bardzo dobrze, czyli nie nudzimy się. A jak aktor się nie nudzi, to i widz się nie nudzi. To ciekawe, co pan mówi, że te emocje są symetryczne, ale rzeczywiście tak jest. Ja uważam, że to jest trudne, dlatego że Radziwiłowicz to jest taki analityczny aktor, niezwykle intensywny. Ja tutaj często używam takiego określenia, z którego Malwina się śmieje, ma taką masę aktorską. Tak. I myślę, że wytrzymanie tego ciężaru jego gry, to chyba jest trudna sprawa. No dla mnie nie. To tyle tylko mogę powiedzieć, że te monologi, długie monologi pana Jerzego, czyli tytułowego komedianta, czyli aktora Bruscona, śniły mi się po nocach po prostu, bo rano i wieczorem musiałem słuchać, a szedłem spać i dalej słyszałem Jerzego w głowie. Bo ja po prostu pana Jerzego, można powiedzieć, pani mówi o swoich odczuciach, a ja pana Jerzego po prostu wiem, czego się można spodziewać, wiem, jak należy współpracować. Mogę powiedzieć, że próby były wspaniałe, bo pan Jerzy Radziwiłowicz przez 2,5 miesiąca cały czas próbował na scenie i w sali prób, a grał bardzo despotycznego, przemocowego, bardzo... Mizogina. Tak, i tak dalej. Można wymieniać aktora. A nie przerzuciło się to ani przez moment na atmosferę prób. Pan Jerzy po prostu ani razu się nie zdenerwował, ani razu nie wybuchł prywatnie. Próby przebiegały we wspaniałej atmosferze. Można powiedzieć, tak z autopsji muszę powiedzieć, jeden z bardziej bezstresowych przebiegów do premiery, jakie przeżyłem. A w tym tekście pada takie stwierdzenie, że teatr to absurd i że nie można być szczerym. Czym jest dla pana teatr? No, według mojego opiekuna roku i rektora, i dyrektora, opiekuna roku podczas studiów, czyli pana Jana Englerta, powinien być terapią aktora. Tak? Jeśli dobrze się wypełnia swoją rolę, jeśli się dobrze wykonuje swój zawód w teatrze, to nie potrzebujemy wtedy iść do terapeuty. Aha, i ty jak po tych 25 latach terapii się pan czuje dzisiaj? No, na scenie się czuję bardzo dobrze. Tak powiem. A poza sceną? Poza sceną to zależy od roli. Trzeba z niej wychodzić czasem dłużej, czasem krócej, ale trzeba. Tak, o to też często pytamy, o sposoby wychodzenia. Wydaje się, że ten tekst Bernharda jest na tyle gęsty i taki autotematyczny, bo on dużo mówi i o teatrze, i o samym aktorze, że czeka się na tego typu wyzwania na scenie. I tutaj drążąc temat samego Bruscona, jestem ciekawa, jak pan na niego patrzy. Czy dla pana to jest postać, która jest wielkim aktorem? Czy to jest postać aktora, który jest taki sobie, ale gra wielkiego aktora? Taki sobie, ale gra. Tak, taki sobie, ale gra. Tak, wydaje mi się, że to tak w tym kierunku. W tym kierunku poszła moja postać właściciela gospody. Bo różnie się o tym myśli i sam reżyser Andrzej Domalik przyznawał, że to, co proponował mu Radziwiłłowicz, było dla niego takim kosmosem, bo jego myślenie było prostsze. Ale być może to jest trochę tak w procesie twórczym, że aktorzy mają różne wizje, a reżyser sobie z nich po prostu część wybiera. Taka rola jak w Komediancie, myślę też, rodzi takie myślenie we mnie, że to jest też taka sztuka pokory i taka sztuka gry drużynowej na scenie. I wydaje mi się, że pan Jerzy Radziwiłłowicz, o którym pan tutaj tak ładnie mówi, rozumie, że to jest drużyna. To znaczy, ja widziałam między wami duże porozumienie, zaufanie i taką więź i takie poczucie, nie wiem, bezpieczeństwa, abyście się rzeczywiście dobrze czuli ze sobą. Prawda? Te próby przebiegały po prostu bardzo, no, z klasą. Pan Domalik to klasa, reżyser, no i pan Radziwiłłowicz, czego trzeba więcej. A pan ma dużo szczęścia chyba do pracy z reżyserami, bo i praca z Jerzym Grzegorzewskim, to wspomniany pan Domalik, pan Mariusz Benoit, Jan Englert, no, to wybitne nazwiska. Tak, no oczywiście, że tu nie mam o czym mówić. Nie ma, z reżyserami, jak pani powiedziała, z reżyserami, od razu chciałem powiedzieć aktorami przede wszystkim, bo zaczynając w Teatrze Narodowym, od razu grałem i koło pana Peszka, i koło pana Globisza, i koło pana Treli, i pani Segdy, i pani Budzisz-Krzyżanowskiej. Można wymieniać tego na pęczki. Dzisiaj gram, pan Benoit uczył mnie przez 3 lata w szkole teatralnej. Miałem nawet dyplom reżyserował. Nazywało się to Człowiek to coś więcej niż żarcie. To była składanka z różnych dramatów Czechowa. I pan Benoit do dzisiaj towarzyszy mi w teatrze. Ta przygoda jest cały czas trwa, jest w czasie teraźniejszym. Nie jest dokonana. A dzisiaj nie uczyła mnie pani profesor Anna Seniuk, ale w sztuce, na przykład u Ani, nie tylko w tej sztuce, cały czas jeszcze towarzyszy mi dzisiaj w drodze zawodowej w Teatrze Narodowym na przykład pani Anna Seniuk. Wyczytałam w jednym z wywiadów, że stwierdził pan, że nie osiągnął pan sukcesu. Słuchając pana, jestem trochę zdziwiona, bo ja jako tak powiedziałem? Aktor, tak, na antenie radiowej. Więc przyznam szczerze, że słuchając pana, tak jakby nie znajduję potwierdzenia w pańskich słowach, więc stąd też moje pytanie, a co jest dla pana miarą sukcesu? No właśnie, w takim razie? To dobrze może. To no znaczy, że on jest jeszcze przed. Słowo sukces po prostu jest, pojawia się wszędzie, na wszystkich portalach, we wszystkich magazynach. Już nie powiem dla kogo. Cały czas sukces, sukces, sukces. Ja nie traktuję swojego życia jako zawodowego jako sukces, tylko po prostu pracę, jako pracę. Jako proces? Jako proces, tak. A czy ta drużyna Teatru Narodowego to jest takie towarzystwo, które dopinguje? Dopinguje? Do mówimy pracy? O zespole Teatru Narodowego. Tak, o zespole Teatru Narodowego. No, mnie się wydaje, że to jest taka, no, ważna sprawa, być tam tyle lat. W zespole Teatru Narodowego, no, on się trochę zmienił, bo, jasne, bo wymieniłem zespół, tam przed chwilą wymieniłem aktorów właśnie z zespołu jeszcze pana, mojego pierwszego dyrektora. Pierwsze 6 lat to był dyrektor Jerzy Grzegorzewski, tak, wielki artysta, bez dwóch zdań. A teraz zespół się troszkę odmienił, odmłodził i tak dalej, to przez 25 lat to jest naturalne. No powtórzę, po prostu życie mnie obdarzyło. Moim sukcesem jest to, że grałem, gram teraz jeszcze prawie na co dzień z panem Janem Fryczem. Życie mnie po prostu obdarzyło, jak to się mówi, możliwością grania z największymi. Jedyne, co powtarzam młodym aktorom, znaczy młodszym kolegom, nazwijmy to, to mówię, często mówię tak, bo teatr w latach 90., teatr telewizji, który oglądałem w pierwszej połowie lat 90., bo maturę zdawałem w 94 roku, był na tak wysokim poziomie, że nie mogłem oderwać oczu od telewizora w poniedziałki. Czekało się na to. Tak. I gdyby mi, ja zawsze powtarzam młodszym kolegom, gdyby mi ktoś powiedział w 93, 2, że będę grał z tym, i z tym regularnie, w życiu bym nie uwierzył. W życiu. A pamięta pan jakiś spektakl teatru telewizji, który zrobił na panu duże wrażenie? No, wiedziałem, no właśnie. No, że odpadnie to pytanie. Spisałem, no, jest ich pełno. No. Nie pamiętam niestety. No. Jakby to powiedzieć, nie chcę teraz mi się wymieniać tytułów, a nie chcę po prostu się... Bo tam była i klasyka, i była rozrywka na dobrym poziomie, tak. Ale przede wszystkim to jest to, że wczoraj rozmawiałam o tym z jednym reżyserem. Krakowski jeszcze istniał. No właśnie, tam w Krakowie się dużo działo. Były takie teatry telewizji z Krakowa. Kuca? No nie tylko, tak. I ja je wszystkie oglądałem, bo ten ośrodek już nie istnieje, prawda? No nie będę wymieniał tytułów, bo naprawdę musiałbym się przygotować, ale mam przed oczami te obrazy, tylko po prostu nie chcę skłamać i nie chcę się zająkać. Na szczęście mamy TVP VOD, cały czas to powtarzam. No pana Kuca też znałem doskonale. Przepraszam. Bardzo dobrze i pan Kuc, w pociągach jechaliśmy na południe nieraz i po prostu spędziliśmy wiele godzin na rozmowach. No też to pan u niego debiutował, prawda? Czy ja debiutowałem chyba w czym? W Pieszo? Nie, przepraszam, to był chyba Noc Listopadowa, prawda? Nie, to pan Jerzy Grzegorzewski reżyserował, to był spektakl inauguracyjny Teatru Narodowego po 13 latach odbudowy, po pożarze w latach 80. Ja grałem u pana Kuca w Na Czworakach i w czymś jeszcze. To jest taki reżyser, który był takim... A, w tym oczywiście. No, zaraz poszukamy, bo Kartoteka Różewicza. Oczywiście tak. Kartoteka Różewicza ze Zbigniewem Zamachowskim w roli głównej. A, no tak. Kuc to jest taki reżyser, który dla wielu aktorów był takim decydującym o kształcie ich aktorstwa, żeby tu wspomnieć chociażby o Januszu Gajosie, który zawsze o tym mówi. Pojechałem 5 lat temu specjalnie na pogrzeb pana Kuca w Katowicach, żeby między innymi intuicyjnie czułem, że się ostatni raz chyba zobaczę z panem Jerzym Trelą. I stało się to przed cmentarzem, kiedy szedł kondukt pogrzebowy i po kilku latach niewidzenia się bardzo, bardzo serdecznie się przywitaliśmy. Ja miałem poczucie, że już, bo pan Jerzy Trela już nie grywał w Warszawie, miałem poczucie, że to jest nasze ostatnie spotkanie. Z panem Jerzym Trelą i panem Globiszem graliśmy przez 7 lat w przedstawieniu Sędziowie, który bardzo lubiliśmy i który był wielkim sukcesem. To ja jeszcze właśnie nawiązując do słowa sukces, jeszcze chciałabym podrążyć tą kwestię tego pańskiego sukcesu, no bo oczywiście wspomniane role i to, o czym pan opowiada, czyli gra z wielkimi aktorami i praca u wielkich reżyserów, ale też no, nie wspomnę już o tak trywialnej rzeczy jak własna garderoba już w Teatrze Narodowym. To o czymś świadczy oczywiście. Tak, natomiast też chyba tym sukcesem też jest, bo to chyba nie jest taką normą w świecie artystów, jest też rodzina, bo to chyba jest przede wszystkim, przepraszam, przerwę. Własna garderoba. Rzeczywiście jestem w tej garderobie od 24 lat, 5,6 numer i zawsze, jak ktoś mówi, jakiś kolega do mnie, przyjdę do ciebie do garderoby, zawsze mówię, to nie jest moja garderoba. No a czyja? Podatników. To jest teatr państwowy. A, no bezwzględnie, tak. Ale dwuosobowa, nie zbiorowa, to trzeba podkreślić, no, żeby słuchacze wiedzieli, że to już jednak jest miara sukcesu. Od 8 lat dzielę ją co jakiś czas z moim kolegą Piotrem Grabowskim. Proszę bardzo. Ciekawe, co tam się dzieje, co wy tam sobie opowiadacie spokój, między spektaklami. No dobrze, to jeszcze... Spokój, skupienie. To ja jeszcze wrócę do tej, tej rodziny, bo to jest jednak chyba dość istotna wartość dla pana, bo w tym świecie artystów, no co i rusz słyszy się o rozstaniach, to jest chyba trudne utrzymanie rodziny, będąc jednocześnie aktorem, prawda? No, czy trudne... Podstawowe. Utrzymywanie kontaktu z dorastającymi córkami jest wyzwaniem. Jest absolutnym wyzwaniem. A czy one też chcą być aktorkami? Bo to często się zdarza też. Nie sądzę i jestem pytany prawie co tydzień, gdy mnie ktoś widzi z córką, albo jedną, albo drugą i pyta, czy zostaną aktorkami. Jestem prawie co tydzień pytany, mówię, my o tym nie rozmawiamy, robię wszystko, żeby ten temat w ogóle nie istniał i powiem tyle, na dziś nie chcą być, z tego co widzę, No to gratulujemy. Z tego, co nie słyszę. Tak, tak. Wielu aktorów mówi, że zamknęłoby dzieci w wieży i no, wyrzuciło klucz, gdyby chciały zdawać na wydział nie aktorski. Życzę, mówię tak. Serdecznie nie życzę. No, ale pan jednak chciał zostać aktorem już chyba od wczesnych lat, och, prawda? Bardzo wczesnych. Może nie ja chciałem, no tylko właśnie. Ludzie mi mówili po prostu. Że warto. W pierwszej klasie szkoły podstawowej w 82 roku, czyli w środku pierwszej klasy podstawowej. W Opolu zostałem zaprowadzony w ramach zajęć świetlicowych. Zostałem zaprowadzony do Młodzieżowego Domu Kultury na Wyspie Pasieka, ekskluzywnej takiej dzielnicy w Opolu. I tam zostałem zaprowadzony do kółka recytatorskiego, chyba to się nazywało Dzieci Brzechwy, coś takiego. I tam instruktorką moją przez 3 lata była pani Danuta Schetyna, matka pana Grzegorza Schetyny. O, proszę. I tam po prostu z dnia na dzień zacząłem recytować. Byłem ulubieńcem tej pani. Ta pani miała, żeby nie skłamać oczywiście, bo to było wieki temu, miała 2 etaty. W Domu Kultury po południu za dnia pracowała w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. I tak byłem z nią związany emocjonalnie, że jak tylko kończyłem lekcję wcześniej, to jeszcze biegłem do niej, do jej gabinetu w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej. I jak jeszcze mi było mało, to biegłem do niej przez pierwsze 3 klasy szkoły podstawowej. Jeszcze biegłem do stołówki IKAR, takiej, gdzie się stołowała. To cały czas po prostu, nie wiem dlaczego, no dzisiaj nie wiem, nie mogę powiedzieć dlaczego, ale po prostu towarzyszyła mi przez pierwsze 3 lata życia. Potem, kiedy mi mówiono, że powinienem zostać aktorem przez całą podstawówkę i szkołę średnią, buntowałem się, jakby to powiedzieć, specjalnie. Wybierałem sobie różne inne zajęcia, sporty, wszelkie. 2 lata jeździłem jako zawodnik na gokarcie w lice wojewódzkiej, międzywojewódzkiej, na kartingu. No, bujałem się po prostu od żeglarstwa poprzez automobil kluby tylko po to, żeby nie zostać aktorem, a prędzej czy później wiecznie po prostu co kilka lat, 2-3 lata znowu trafiałem w jakimś kółku Czyli to było jednak przeznaczenie. W teatrze amatorskim, tak. No i pod koniec szkoły średniej, kiedy wiecznie ktoś mi coś mówił, że no aha, poza tym moje polonistki, miałem zawsze wychowawczynię polonistki, czy to była szkoła podstawowa, czy lub historyczki, czy to była szkoła średnia, wiecznie wystawiały mnie na apelach do różnych recytacji, do różnych deklamacji, do prowadzenia różnych imprez szkolnych i cały czas słyszałem, nawet gdy biegałem po starówce, to wiecznie jakaś nauczycielka wołała mnie i to niekoniecznie polonistka wołała mnie z drugiej strony ulicy. Mówiła, ty pamiętaj, ty masz zostać aktorem. Dosłownie co kilka miesięcy ktoś mi przypominał. No to nie było wyjścia. I wylądowałem w końcu tak, skazany na aktorstwo. W innym domu kultury, bo były 2, miejskim ośrodku kultury i tam kierowniczką była mama Basi Kurdej-Szatan, pani Eliza Wyszomirska-Kurdej i tam już przez ostatnie 2-3 lata szkoły średniej zająłem się już na poważnie teatrem amatorskim i tak wahałem się, do której szkoły zdawać, a tam mówię, może do Wrocławia, może do Krakowa, a tam był jeden instruktor, który cały czas mówił sobie, wybij to z głowy, jedź do Warszawy i zdasz za pierwszym razem. Mówił mi to przez 2 lata, to było po prostu dla mnie jakieś takie, no, myślałem, że ten pan po prostu wymyśla coś sobie, ten mój instruktor Krzysztof Żyliński. No to pojechałem do tej Warszawy zaraz po maturze, zdałem za pierwszym razem. Moje życie się zmieniło diametralnie po prostu i zostałem do dzisiaj. Aż mnie korci do zadania pytania i nie żałuje pan tego wyboru? Nie żałuję absolutnie, no bo mówię, jeszcze raz powiem, no po prostu, bo obcuję z największymi aktorami w tym. A czym jest dla pana aktorstwo? Bo ja często zadaję to pytanie tutaj. Zawodem. Powtórzę za panem Janem Englertem. Terapią? Nie, powtórzę inny wyraz. Rzemiosłem. Po prostu rzemiosłem. No i jak to się mówi, źródłem utrzymania. Tak, przy okazji. I to się rzadko zdarza, to co się panu zdarzyło, że jest pan na jednej scenie tyle lat, że jest tam pan stale obecny, że ma pan wycieczki w stronę i filmu udane, i serialu, i radia, i Teatru Polskiego Radia, bo słuchacze też pana głos dobrze znają. No to my życzymy, żeby to trwało, żeby się rozwijało. Jeśli jest jakiś lęk, to żeby zniknął. Jeśli jest jakieś marzenie, to żeby ono było coraz bliżej. No i życzymy wielu, wielu sukcesów. Zawsze powtarzam, to nie mam żadnych marzeń, bo dziękuję serdecznie. I znaczy, aktorzy mówią, musiałem wejść w tę konwencję, mówią nie, dziękuję. A, okej. A marzeń nie mam żadnych, ponieważ życie jest przekorne i propozycje, znaczy podejmuję się wszelkich po prostu wyzwań. Ja po prostu przyjmuję to, co wyobrażają sobie o mnie reżyserzy, a nie to, co ja wyobrażam sobie u reżyserów. Jasne. Proszę bardzo, jeszcze no to życzę farta w takim razie, tak bo jest. Tego ostatnio życzył aktorom Wiktor Zborowski, że w życiu, w zawodzie liczy się fart. To ja tego farta życzę i do zobaczenia w teatrze, bo będziemy pana śledzić. Panią dziękuję serdecznie. My również panu dziękujemy. Do zobaczenia. Zrobię wyjątek. No i to wszystko na dziś w naszej audycji w Antrakcie. Było nam bardzo miło, że spędziliście państwo z nami ten czas, bo wiele się działo. I cóż, będziemy tu za tydzień. Tak, dziękujemy bardzo pani Grażynie Mazurczak za pomoc w realizacji programu. Tak jest i naszemu wydawcy Jackowi Pietrasikowi też dziękujemy, który dzielnie tę audycję zmontował i nad nami czuwa. No i proszę państwa, będziemy tu za tydzień, oczywiście w Radiowej Trójce. Serdecznie zapraszamy. Do usłyszenia. Jakiś ruch dookoła nas, to tylko lekki puch delikatnych słów. Sponsorem audycji w Antrakcie